komputery w Media Expert. Teraz wymarzony komputer możesz mieć taniej nawet o 1000 zł, a do tego płacisz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Niskie ceny, Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 października, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ewakuacja mieszkańców Kolna na Podlasiu. W mieście znaleziono niewybuchy. W serwisie też o przyszłej politycznej współpracy w Senacie i ostrzeżenie ZUS przed oszustami. Ewakuacja w Kolnie na Podlasiu po znalezieniu dwóch niewybuchów. Tomasz Sielawa ze Straży Pożarnej mówi, że miasto zostało podzielone na strefy, które mają być ewakuowane. Strefy zostały podzielone pomiędzy Państwową Straż Pożarną, Policję i Straż Miejską. Przystępujemy do ewakuacji wyznaczonej strefy o promieniu 500 metrów. Urzędnicy przygotowali miejsca, do których są przewożeni mieszkańcy, mówi burmistrz Kolna Andrzej Duda. Ewakuacja obejmie około 1500 osób. Są miejsca wyznaczone na pobyt osób, które opuszczą budynki czy zakłady pracy. Niewybuchy znaleziono podczas układania kostki brukowej. Jeśli opozycja sformuje w Senacie jeden większościowy blok, stanie się częścią systemu władzy i skończy się retoryka o monopolu władzy PiS, mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Według niego jedność opozycji w Senacie nie jest jednak przesądzona, ale jedna rzecz jest oczywista. Od tej chwili nie można już mówić, że Prawo i Sprawiedliwość ma pełnię władzy i ponosi wyłączną odpowiedzialność za to, co dzieje się w Polsce, podkreśla Krzysztof Szczerski. O współpracy z opozycją w Senacie mówił też Kacper Płażyński. Wierzę, że zwycięży rozsądek, dodał przyszły poseł z PiS. Mam nadzieję, że po ostatnich wydarzeniach, kampaniach niektóre środowiska troszeczkę spuszczą z tonu i nie będą się chciały wcale tak bardzo pchać w objęcia Grzegorza Schetyny, a to da wtedy możliwość Senatowi pracy faktycznie jako Izby, która będzie mogła dokładnie weryfikować na spokojnie pracę Sejmu. A ostateczności Senat przy większości w Sejmie stabilnej nie jest w stanie zablokować żadnej inicjatywy ustawodawczej. Pierwsze posiedzenie nowego Sejmu i Senatu odbędzie się najpóźniej 12 listopada. 2,6% osiągnęła we wrześniu inflacja, poinformował Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu rocznym to spadek o 0,3%, mówi ekonomistka Monika Kurtek. Przyczyniły się do tego niższe ceny żywności, a w szczególności niższe ceny warzyw. Tutaj podaż zaskoczyła pozytywnie. Mieliśmy również niższe ceny paliw. W ujęciu rocznym wręcz w transporcie ceny nam spadły. Ale jednak niektóre ceny rosną. Mamy dosyć szybki wzrost cen usług i to już jest trend kontynuowany od kilku miesięcy. Usługi rosną, ponieważ koszty generalnie, koszty pracy między innymi rosną i firmy przekładają to na swoje produkty finalne. W porównaniu z sierpniem ceny nie zmieniły się. Z powodu zapowiadanych cięć w wydatkach Polska podtrzymuje negatywną ocenę propozycji dotyczących unijnego budżetu po 2020 roku. Przygotowała je przewodnicząca pracom Unii Finlandia. Za pozytywną należy uznać propozycję zrównania poziomu dopłat w Unii, ale kwestii problematycznych jest dużo więcej, mówi wiceszef polskiej dyplomacji Konrad Szymański. Propozycja fińska nadal nie rozwiązuje najpoważniejszego problemu, z jakim mamy do czynienia w przypadku wieloletnich ram finansowych. Jak sfinansować znacznie więcej zadań Unii Europejskiej za mniej pieniędzy? Historia nie zna takich przypadków, by można było doprowadzić do porozumienia budżetowego, wychodząc z takich założeń. Wiceminister dodaje, że Polska nie zgadza się na finansowanie kosztem cięć nowych priorytetów Unii, jak polityka migracyjna i obronna. Próbuje się stworzyć całkowicie nierealistyczną konstrukcję, w ramach której robimy znacznie więcej za znacznie mniej i próbujemy dokonywać oszczędności w politykach, które są ważne dla ponad połowy państw członkowskich Unii Europejskiej. Konrad Szymański podkreślił, że przełom w negocjacjach do końca roku będzie trudny do osiągnięcia, ponieważ najnowsze propozycje skrytykowało wiele krajów. O ostrożność przy otwieraniu maili i odpowiadaniu na nie apeluje do klientów ZUS, a to z powodu oszustów podszywających się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba dokładnie zwracać uwagę na adres, z którego przychodzi korespondencja. W ostatnich dniach liczna grupa klientów ZUS-u w różnych częściach Polski otrzymała maile z informacją o pilnej konieczności spłaty zaległości składkowych. Część maili sugeruje ponowne wypełnienie formularza zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych ZUS-ZUA, który jest załącznikiem do maila. Umieszczone w stopce korespondencji logotypy sugerują, iż nadawcą jest ZUS. Jednak są to oszuści. Obecnie posługują się dwoma adresami: składki@ubezpieczenia.pl oraz zus.małpa.zua.pl. Żaden z adresów nie ma stosowanego przez zakład rozwinięcia ZUS.pl. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że kontakt elektroniczny z jego strony możliwy jest tylko w sytuacji, gdy klient ma profil na platformie usług elektronicznych i zgodził się na taką formę kontaktu. W żadnym przypadku nie można odpowiadać na podejrzane maile ani nie otwierać zawartych w nich załączników. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn.

Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam państwa. 9 minut po południu, po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów, nie ma wątpliwości, że Prawo i Sprawiedliwość ma samodzielną większość w Sejmie i będzie tworzyło rząd. Dużym jednak utrudnieniem na drodze legislacyjnej będzie Senat, gdzie PiS większości nie ma, ale być może zapewne takie rozmowy trwają, na przykład trzech senatorów spoza PiSu zechce wspierać partię rządzącą. Na początku października Jarosław Kaczyński zapowiadał najważniejsze sprawy, którymi PiS chce zająć się w ciągu pierwszych 100 dni nowego gabinetu. Nabrać ostatecznego kształtu mają programy rządowe. Jeśli to się uda, zostaną przyjęte potrzebne ustawy. Po pierwsze, tak zwany mały ZUS. Zyskać mają mikroprzedsiębiorcy, których dochody nie przekraczają 6 tysięcy miesięcznie, a przychody nie są wyższe aniżeli 10 tysięcy. Mikroprzedsiębiorcy zyskają średnio o 500 zł, prawdopodobnie od stycznia przyszłego roku. Po drugie, 13-14 emerytura. 13 emerytura w wysokości najniższej, czyli 1100 zł brutto, ma być wypłacana regularnie. 14 dla emerytów z niskimi wypłatami od 2021 roku. Po trzecie, badania profilaktyczne dla wszystkich po 40 roku życia. Po czwarte, rząd ma przedstawić plan budowy 100 obwodnic wraz z programem finansowania. No i po piąte wreszcie, rolnicy mają dostawać dopłaty z Unii na poziomie dopłat w innych państwach. Dziś pytanie, czy ogłoszona piątka powinna być priorytetem nowego rządu, a może państwa zdaniem te priorytety powinny być jednak inne? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Pan minister Michał Woś jest moim gościem, minister w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zacznę od końca. Dopłaty dla polskich rolników to są dopłaty bezwarunkowe, to znaczy każdy rolnik z Unii otrzymuje dopłaty do każdego hektara, który użytkuje, prawda? Tak, tak to działa, cały system dopłat unijnych. Jest takie specjalne wsparcie dla rolników z racji tego szczególnego sektora gospodarki. Jasne. Problemem są jednak różnice w płatnościach, tych bezpośrednich dopłatach do hektara w krajach Unii. W ubiegłym roku polski rolnik otrzymywał średnio 240 euro i 10 centów, ale na przykład rolnik na Malcie otrzymywał 649 euro 76 centów, Grek 551 euro 50 centów, a niemieccy rolnicy do każdego hektara otrzymywali 308 euro. Skąd te różnice i dlaczego przez 4 lata nie udało się tej sprawy ruszyć? Panie redaktorze, nie przez 4 lata, ale trzeba powiedzieć, że od naszego wejścia do Unii Europejskiej. I to jest coś, o czym my jako formacja polityczna, jako rząd Zjednoczonej Prawicy, jako Zjednoczona Prawica, jako Prawo i Sprawiedliwość zawsze mówiliśmy i zawsze wskazywaliśmy, że na przykład z takimi świetnymi kontaktami europejskimi niby, tak, Koalicja Europejska, czy Platforma Obywatelska, czy pan Tusk, nie stawiali tej sprawy twardo na arenie sprawa. Europejskiej. Dlatego pytam. Znaczy, rolnictwa jak PSL nie stawiali tej sprawy. Natomiast co my zrobiliśmy? Aha. Otóż po 4 latach naszych świetnych rządów, po tym wielkim zwycięstwie, w którym Polacy nam zaufali, po 8 milionach głosów, czyli historyczny wynik, nikt nigdy nawet nie zbliżył się do 7, a my mamy 8 milionów głosów, doprowadziliśmy do tego, że jeszcze przed wyborami otrzymaliśmy tekę komisarza do spraw rolnictwa, kluczowego komisarza z naszej perspektywy. Pan Janusz Wojciechowski, mimo, można powiedzieć, pewnej nagonki medialnej, atmosfery medialnej wokół niego wytworzonej po przesłuchaniu na komisji, został zaakceptowany przez Komisję do spraw rolnictwa w Parlamencie Europejskim i w nowej Komisji Europejskiej będzie zajmował się tym kluczowym obszarem, kluczowym dla nas, a mianowicie tym będzie osobą, która będzie współdecydowała o tych dopłat. Panie ministrze, dobrymi działaniami czterech rządów doprowadziliśmy do tego, że mamy tego komisarza i teraz mamy otwartą drogę na wypracowanie tego planu na rzecz równych dopłat. Jasne, tyle że komisarz do spraw rolnictwa, pan Janusz Wojciechowski, przy okazji gratulujemy oczywiście stanowiska, to jest komisarz, przypomnijmy, wszystkich państw, nie tylko Polski. Zatem może liczenie, że coś się załatwi, może być po prostu nieuprawnione. Trzeba powiedzieć, że my jednak jako formacja polityczna mamy interes Polski na pierwszym miejscu. My służymy Polsce, polskiemu narodowi, mamy jako Rzeczpospolita jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i my oczywiście przyjmujemy do wiadomości, to tak działa, tak, że komisarze są niezależni, że komisarz europejski prowadzi politykę europejską. No, natomiast tak, jesteśmy przekonani, że proponując kandydata, Nie proponujemy takiego kandydata, który zapomina, skąd pochodzi. Nie proponujemy kandydata, który zapomina o Polsce. Tak niestety mieliśmy do czynienia za Platformę. To zrobiła dla Polski pani Dziękowska. Ja nie jestem w stanie wskazać ani jednej rzeczy. Natomiast pan Janusz Wojciechowski, po pierwsze, jest doświadczonym już w, można powiedzieć, tej polityce europejskiej jako wieloletni europoseł wcześniej, a potem sędzia Trybunału Obrachunkowego czy audytor Trybunału Obrachunkowego, doskonale zna zakamarki Brukseli, jak się poruszać po instytucjach europejskich i to jest człowiek, który jest gwarancją tego, że wypełnimy nasze zobowiązania, wypełnimy jasne nasze obietnice, no, doprowadzimy do tego, przekonamy się, przekonamy się za kilka lat. 100 obwodnic, przepraszam, że przyspieszam, ale chcę zamknąć tę piątkę w pierwszym naszym spotkaniu na antenie. 100 obwodnic na 100 dni. Boję się, panie ministrze, że w 100 dni to nawet jednej nie da się oddać do użytku, bo rozumiem, że to jest po prostu zapowiedź planu, tak? To jest wyraźnie zapowiedziane, tak. Nasze zobowiązanie piątka na 100 dni to jest program budowy 100 obwodnic. Od początku to mówiliśmy i to zrealizujemy. Przedstawimy 100 miast, ale nie na papierze, nie rozrysowane w Excelu, jak niektórzy chcą mówić, nie wrzucone na prezentacji PowerPointa, ale realne 100 miast, które zyska swoją obwodnicę i które będzie miało finansowanie na to, będzie zabezpieczenie finansowe. No właśnie, bo na razie to nie wiemy za ile wybudujemy, obwodnic, które są potrzebne. Na razie nie wiemy, za ile wybudujemy i skąd pieniądze. Panie redaktorze, kto wcześniej przygotował taki plan? Nie było takiego planu. To jest coś, co jest potrzebne dla rozwoju zwłaszcza średnich miast w Polsce, tych miast, które się korkują, które przez wszystkie lata były na uboczu. Teraz w końcu ostatnia kadencja naszego rządu doprowadziła do tego, że zaczęliśmy dostrzegać właśnie, że to są wszystkie miasta, cała Polska powinna się rozwijać równomiernie. Odrzuciliśmy ten pomysł rozwoju przez metropolię, tak? Tylko finansowanie w największe miasta, który był wprost w programach rządowych jeszcze za pana Tuska. I realizujemy program równomiernego rozwoju i dlatego średnie miasta są kluczowe, bo ich rozwój jest zależny, od ich rozwoju jest zależny też rozwój Polski. Stąd ten konkretny program, tym miastom te obwodnice się należą, bo przecież to są strasznie zakorkowane miejsca. To są miejsca, które często są, no niestety zapomniane, leżą na uboczu. To prawda. To powinniśmy doprowadzić do sytuacji, w której tam też będzie można spokojnie dojechać, tam będzie można korzystać z tych obwodnic po to, żeby rozwijać gospodarczo, dawać szansę na rozwój gospodarczy właśnie tym miastom. To prawda. Dla wielu miejscowości, przy okazji prośba, panie ministrze, troszkę bliżej telefonu, bliżej mikrofonu. Rzeczywiście dla wielu miejscowości to jest takie komunikacyjne być albo nie być. Następny punkt programu planu to wielkie badanie 40-latków. Chodzi o przeprowadzenie badań profilaktycznych w tej grupie wiekowej. No, tak się zastanawiam, dlaczego rodacy w tym wieku nie mogą sami dokonać przeglądu zdrowia. Wystarczy na przykład, że zmniejszy się im podatki, wtedy stać ich będzie na badania w prywatnej klinice. Ale niedawno samorząd warszawski, co pan pewnie obserwował, chciał uruchomić za własne zresztą pieniądze program badań dla seniorów w Warszawie. Tyle, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, państwowa agencja, nie wydała pozytywnej oceny. Tak zwana nadwykrywalność chorób, o tym mówią specjaliści w całej Europie, to nie jest chyba dobra wiadomość również dla naszego systemu opieki zdrowotnej, prawda? Tak się składa, że jako wierny słuchacz Trójki akurat słyszałem audycję pana redaktora w zeszłym tygodniu prowadzoną temacie i tam były przedstawione bardzo ciekawe argumenty ze strony agencji. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, bo tutaj pan redaktor, przyznam, lekko prowokacyjnie zasugerował korzystanie z prywatnej opieki. No bo to się bardzo rozwija dynamicznie. Po to tworzymy naszą wspólną służbę zdrowia, po to bierzemy odpowiedzialność też za zdrowie Polaków, żeby świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie, jak najlepszym poziomie. I to nie jest tak, że kogokolwiek będziemy zmuszać do tych badań. Oczywiście, że nie. To jest możliwość, to jest potencjał, to jest coś, z czego można skorzystać, po co można sięgnąć, żeby taki pełen przegląd stanu zdrowia był. My liczymy na to, że jak najwięcej Polaków się zdecyduje na wzięcie udziału w tym programie, w tych badaniach. Bo no, nie zgodzę się z tą opinią, że lepiej nie wykrywać. Oczywiście im wcześniej nie ma zdrowych, są nieprzebadani. Przypadki chorób onkologicznych, tym po prostu szanse na wyleczenie są lepsze. Tu nie ma żartów. Chcemy poprawiać stan zdrowia. Stan zdrowia świadczy też o poziomu naszego społeczeństwa, o poziomie życia, naszym dobrobycie, jakości życia. To wszystko prawda, panie ministrze, tylko ja boję się potem przepraszam, że użyję takiego słowa, obsługę tych wykrytych w sprawie różnych schorzeń, chorób, no bo jeśli dzisiaj mamy kolejki, to proszę sobie wyobrazić, co będzie, jeśli przebadamy wielkie grupy społeczne. Przypomnijmy, panie redaktorze, że jako pierwszy rząd, i tym bardzo mocno się chwaliliśmy, zwiększyliśmy finansowanie, przekroczyliśmy 100 miliardów złotych i dążymy do 6% PKB, co jest zapisane we wszystkich ustawach, także w projekcie ustawy budżetowej ten mechanizm dojścia do tych 6%. W służbie zdrowia jest coraz więcej pieniędzy, ale też są zmiany organizacyjne i zobaczmy tam, gdzie wprowadziliśmy zmiany organizacyjne, gdzie pan minister Szumowski wziął tego byka za rogi i uporządkował sprawy, tak? Czyli endoprotezy, zaćmy. Przecież do zaćmy, ja akurat jestem z Raciborza, tak? Z okręgu rybnickiego. Mamy rzut beretem do Czech, ale wiem, że tam są były organizowane za rządu pana Tuska nawet wycieczki, specjalne firmy były, które woziły ludzi do Czech, żeby tam wykonać operację zaćmy, za którą potem polski NFZ kilka razy zwracał pieniądze. I minister Szumowski tak to uporządkował, tak to zorganizował, że do endoprotez, do operacji zaćmy, do wykorzystania tomografów skróciły się kolejki. Pierwszy raz zatrzymaliśmy tą złą tendencję wydłużania, ciągłego wydłużania kolejek, więc tutaj to jest nasz priorytet, to jest obowiązanie na 100 dni. Ten program będzie przedstawiony, ten program będzie przyjęty. Ministerstwo Zdrowia właściwie już intensywnie pracuje nad tym, żeby jak najlepiej to zorganizować, żeby te badania kontrolne były, bo lepiej jest wykryć i zacząć działać, niż żyć w nieświadomości. 13-14 emerytura, by krótko jeszcze, jeśli pan pozwoli, o dwóch punktach. O ile wyborcę, jak sądzę, przymknie oko, jeśli na przykład uda się wybudować podczas trwania kadencji, powiedzmy, nie wiem, 40-50 obwodnic, no to tej sprawy nie podaruje. 14 od 2021 roku, ale nie dla wszystkich, tak? 13 i 14 emerytura to jest, czy właściwie 13 emerytura, ten dodatkowa emerytura, to jest coś, co spotkało się z gigantycznym zainteresowaniem Polaków i my powinniśmy w ten sposób podnosić emerytury Polakom, podnosić wynagrodzenia, tak, te świadczenia dla tych, którzy no, są w najtrudniejszej sytuacji, którzy są na emeryturze, którzy korzystają z tego źródła ZUS-u, więc 13 emerytura będzie też w następnym roku, a oczywiście 14 emerytura, 21 wszystko zgodnie z zapowiedzią. No tak, tyle że w 21 roku wielu ekonomistów zapowiada spadek dynamiki naszego wzrostu PKB, czyli to będzie czas po prostu spowolnienia. To panie redaktorze, słyszeliśmy już takie zapowiedzi, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Ja wiem, też zapowiedzi głównych wielu ekonomistów, tak jak pan mówi, wielu ekonomistów, którzy mówili, że na koniec naszej kadencji nie zabrakło, mamy nadwyżkę, mamy budżet bez deficytu. Na razie nie mamy nadwyżki, panie ministrze. Mamy budżet bez deficytu. Zrównoważony. Także jeszcze nie galopujmy, ale posłuszę się konkretnym nazwiskiem, między innymi Jakub Borowski, bardzo ostrożny ekonomista, główny ekonomista Crédit Agricole, właśnie oczekuje i przewiduje, że ten spadek dynamiki wzrostu PKB wypadnie na 2021 rok. I o to chciałem zapytać. A my w tym czasie co robimy? No wprowadzamy sztywny wydatek do budżetu, jednak mocno obciążający. Trzeba też pamiętać, że dodatki w postaci 13-14 emerytury, w tym roku przynajmniej i najpewniej w przyszłym, są i były wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z takiego bytu finansowego, niezwiązanego bezpośrednio z budżetem, z budżetem państwa. I w tym zakresie no, ja nie mam żadnych obaw. To, co jest naszą marką całego obozu Zjednoczonej Prawicy, to wiarygodność, to, że dotrzymujemy obietnic i w tym przypadku nie ma najmniejszych wątpliwości. Ktokolwiek, kto poddaje pod wątpliwość czy postawia jakikolwiek znak zapytania, no postępuje wbrew temu, co dotychczas pokazywaliśmy, dowodziliśmy, dowiedliśmy wiarygodności, więc naprawdę nie ma tu najmniejszych obaw. To, co obiecaliśmy, zrealizujemy. Panie ministrze, by jeden punkt na pozostał, ale już nie zdążymy, chcę dać szansę by na telefony słuchaczom. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Najważniejsze, panie redaktorze, 500 złotych niższy ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców, a to tak nas atakowano. Owszem. Ale z chęcią wysłucham głosu słuchaczy. Ale ja obiecuję, że do tego wątku wrócimy. Michał Woś, minister, członek Rady Ministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego, jest państwa gościem. Czy ogłoszona piątka powinna być priorytetem nowego rządu? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pani Moniko, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Oprócz tego, co powiedział pan minister, Wielka Piątka, ja chciałabym, żeby nie w Wielkiej Piątce, ale żeby priorytetem dla tej władzy i dla każdej przyszłej władzy stała się edukacja, edukacja w takim rozumieniu reformy, nie zmiany kolejnych szkół, nazw czy poziomów nauczania, ale chociażby skoncentrowania się na kompetencjach XXI wieku i dopasowania podstawy programowej, programów nauczania właśnie do owych kompetencji. Przestańmy uczyć nasze dzieci dat, wzorów, a zacznijmy ich uczyć dużo ważniejsze umiejętności, jak współpraca, współdziałanie, rozwiązywanie problemów czy krytyczne myślenie. Chciałabym, żeby w końcu politycy wzięli się za edukację, za taką prawdziwą reformę edukacji, żeby szkoły znalazły się w rękach dzieci, rodziców i nauczycieli. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Dariusz napisał, przecież pan minister Dworczyk jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników powiedział, że tych obietnic nie uda się zrealizować. Wyborca kupiony, następne wybory daleko, także luzik. No, nie do końca brzmiała ta wypowiedź, bo przeczytałem, co powiedział pan minister Dworczyk. Mówił tylko o tym, że to jest program na dłużej i plan na dłużej, że nie uda się tego zrealizować w ciągu 100 dni. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę pana, chciałem się odnieść do pańskiego pytania, które zadał pan panu ministrowi odnośnie dopłat dla rolników. Mhm. Pytanie mniej więcej brzmiało w ten sposób, dlaczego w ostatnich 4 latach PiS. Nie udało się sprawy ruszyć, tak. Proszę pana, no wydaje mi się, że pańskie pytanie było bardzo tendencyjne, bo nie sądzę, żeby pan nie posiadał wiedzy na ten temat, jaki czas okres obejmują tak zwane perspektywy finansowe Unii Europejskiej. Mhm. PiS objął władzę w czasie trwania perspektywy finansowej, czyli ustalenia budżetu. Tej, przypomnijmy, panie Grzegorzu, trudzie. Do 21 roku. Mhm. Proszę pana, a w tej chwili jest na to szansa, ponieważ budżet Unii, a więc i dopłaty, będą dopiero negocjowane. Mhm. Więc no, pytanie pańskie było lekko mówiąc tendencyjne. Panie Grzegorzu, nie sądzę, żeby pan tej wiedzy nie posiadał. Przyjmuję uwagę, rzeczywiście, bardzo przepraszam i pozdrawiam pana, pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam, halo. Panie Andrzeju, dzień dobry. Dzień dobry, ale prośba o ściszenie radia, dobrze? Bo już ciszałem. Będziemy lepiej się usłyszeć. Słucham pana, dzień dobry. Ja bym taką prośbę, jak będzie pan przepytywał pana ministra na koniec, jakby go pan poprosił, żeby nie mówił przekazem dnia pisowskim, tylko używał zdań pojedynczych, a nie wielokrotnie złożonych. I takie proste pytanko, na przykład pytać go się, ile jest 2 razy 2, albo 1 dodać 1, może powie coś konkretnego. Jeszcze taka jedna rzecz. Mówił pan o zaćmie. To pan spyta się, pan minister mówił o zaćmie, tak? Tak, pan minister mówił o zaćmie. Pan spyta się, czy to prawda jest, że zaćma w Polsce jest wrócona do 50 roku życia, nie, później nie, więc kolejek nie ma. No na to, a na można to pytanie... na przykład zrobić leczenie prostaty do roku 20 i też się wszystko załatwi. Na to pytanie zapewne by za chwilę odpowiedzą nasi słuchacze. 7 trójek na początku 22. Czy ogłoszona piątka powinna być priorytetem nowego rządu? Program trzeci, dr Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa. Wydaje mi się, że PiS ma szansę na samym początku kadencji przeprowadzić większość z tych planowanych ustaw pod koniec mijającej kadencji, ponieważ późniejszy rozwój sytuacji, a mianowicie już widoczne spowolnienie gospodarcze, spowoduje, że podejmowanie takich decyzji będzie znacznie ograniczone sytuacją, która będzie panowała w realnej gospodarce. A więc jeżeli rządzący chcą dotrzymać obietnic, to powinni jak najwięcej zrealizować na samym początku kadencji. Później będzie znacznie trudniej. Pan Jarosław piszący komentuje, jestem przeciw polityce jakiegokolwiek rządu, jeśli będzie opierała się ta polityka na bezmyślnym rozdawnictwie, ponieważ jest to krótkowzroczne zdobywanie elektoratu. Panie Andrzeju, jeszcze pan. Witam pana. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, panie Kuba. Andrzej Figurski. Dzień dobry panu. Panie Kubo, słuchałem pana ministra i mam wrażenie, że dla niego kampania jeszcze trwa. To było, przepraszam bardzo za stwierdzenie, ale takie nawijanie makaronu na uszy. Przez 4 lata nie zrobiono nic w poprawie dostępu do lekarzy, wręcz przeciwnie, zamykano szpitale. Proszę jechać na jakikolwiek SOR, tam jest 8, 10, 12 godzin do czekania. Nie ma innej możliwości. W budżecie przyszłym nie ma pieniędzy na te obwodnice, chyba że zrezygnują z budowy dróg szybkiego ruchu. Mhm. ZUS mały nie wypada. pochwalił. Ja, pan przeszedł, przeszedł bardzo słabo. Panie Kubo, ja nie znam, a jestem no, czynowny rzemieślnikiem, ja nie znam nikogo, kto by się załapał na ten mały ZUS. Więc on, te wszystkie oblicze, no, co pana ministra nie wie. Panie Andrzeju, tu chodzi, jak wiemy, o mikroprzedsiębiorców, których dochody miesięczne nie przekraczają 6 tysięcy złotych, a przychody miesięczne nie przekraczają 10 tysięcy złotych. Ten mały tak zwany ZUS ma obowiązywać od stycznia przyszłego roku, także może za kilka miesięcy jednak ktoś odczuje pewną ulgę, pewną poprawę. Pan Paweł jeszcze. Panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. Partia polityczna, która trzymała ster władzy przez ostatnie 4 lata, a obecnie ponownie wygrywa wybory, ma stały kredyt zaufania na kolejną kadencję przy dużym poparciu społeczeństwa. Partia ta realizować będzie konsekwentnie nie tylko ową piątkę, ale i także będzie realizować inne plany dla dobra Polski. A wobec tego życzmy powodzenia w prowadzeniu naszego kraju do rozwoju gospodarczego, a zwiększenie ilości pieniędzy w kieszeniach obywateli stanowmy cel numer jeden. I co najważniejsze, pomagajmy my wszyscy usuwać przeszkody na drodze, aby osiągać właśnie te cele. Dziękuję za uwagę. Jak zwykle pięknie, zgrabnie i po polsku powiedziane, pan Przemysław. Panie Przemysławie, witam. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, witam pana. Panie Kubo, chciałem powiedzieć ze swojej strony, że wydaje się, że my Polacy trochę zapominamy o esencji demokracji, którą jest tak naprawdę spieranie się o kształty poszczególnych ustaw i moim zdaniem to dobrze, że nie jedna partia utrzymuje władzę. Jest okazja do tego, żeby inną stronę przekonać na przykład. To jest też chyba problem naszego społeczeństwa, że nie potrafimy konstruktywnie rozmawiać i takich sporów wyjaśniać, tylko często są stosowania rozwiązania siłowe, których uważam, no lepiej jakby ich nie było. Dobrze powiedziane, ale szukam w pamięci takiego przykładu na to, żeby jedna strona polityczna przekonała do racji drugą stronę polityczną. Może państwo coś podpowiedzą? Profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, Politechnika Warszawska. Oczywiście ogłosić można wszystko, że jest priorytetem. Dobrze by tylko było, żeby te priorytety zostały przedyskutowane ze społeczeństwem i zaakceptowane przez tych, do których są adresowane, bo wtedy jest wysokie prawdopodobieństwo, że będą zadowoleni lub usatysfakcjonowani właśnie adresaci tych przedsięwzięć. A co do wyrównania dopłat w rolnictwie, to jest po prostu absurd, dlatego że w każdym z krajów jest inny poziom dopłat stosownie do stanu rolnictwa, stosownie do struktury agrarnej, poziomu zamożności mieszkańców danego kraju i w związku z tym nie wiadomo, do czego te dopłaty wyrównać. Jest poziom określony dochodów, a płatności bezpośrednie są pewnym rodzajem protezy podpierającej dochody, więc o żadnym wyrównaniu do niczego nie może być mowy, bo jak powiadam, w każdym kraju poziom tych dopłat jest inny. 32 minuty po południu. Moim gościem jest pani posłanka Izabela Leszczyna, Platforma, Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Pani poseł, bardzo dobry wynik PiS-u, jak twierdzą niektórzy w wyborach, to w dużej mierze zasługa dobrych wyników gospodarki, dobrej koniunktury? Panie redaktorze, no dobrej koniunktury na pewno, ale to jest kwestia szczęścia, a nie działań rządu. Natomiast ja, jak pan pozwoli, chciałabym odnieść się do tej wiarygodności PiS-u, bo tu pan minister tak dużo o tym mówił, a chciałabym bardzo wyraźnie powiedzieć, że PiS nie jest w ogóle wiarygodny. Ta wiarygodność PiS-u to jest taka postprawda, którą nachalnie się Polakom wmawia. Bo panie redaktorze, swoich obietnic na pierwsze 100 dni nie spełniła jeszcze premier Szydło. To miała być kwota wolna 8 tysięcy złotych, to miał być podatek od hipermarketów, bo słyszeliśmy całą kampanię, że krwiopijcy z zachodu nie płacą podatku. Do dzisiaj tych dwóch rzeczy nie ma. To miały być bezpłatne leki dla seniorów, a moja mama co miesiąc w aptece zostawia 300 złotych. Co do punktu drugiego, to były tylko dodajmy w Unii Europejskiej no obiektywne trudności. No nie, już Unia uznała, że... Dała że to... światło, może tak, być, ale niedawno. Konsumenci już zapłacili, żeby było jasne, bo handel sobie zdyskontował, to więc dwa razy zapłacimy, jak PiS teraz prowadzi. Natomiast jeszcze są frankowicze. Obietnica prezydenta Dudy, który przecież robił kampanię z panią Szydło, to jest kolejna niespełniona. Więc jeśli pan minister Woś nas słucha i śmieje się z odpowiedzialnych słów ekonomistów, którzy mówili, że nie ma pieniędzy na tę obietnicę, to niech zrozumie, że po pierwsze, mówiąc, że nie ma pieniędzy, liczyliśmy koszty wszystkich obietnic, a bardzo wiele z nich nie zostało spełnionych, a po drugie, nie mieściło nam się w głowie, że PiS będzie tak działać, że po to, żeby sfinansować obietnice, nie będzie realizował podstawowych zadań państwa. Znaczy mamy zapaść w ochronie zdrowia, bo brakuje pieniędzy, nie ma inwestycji publicznych, bo po prostu państwo nie potrafi tego robić, w związku z czym te pieniądze oszczędza. Mhm. I w dodatku mamy zapaść w edukacji, słusznie powiedziała jedna z moich przedmówczyń. Że to powinien być priorytet. Pani poseł chce mieć szansę na zadanie kilku pytań. Tak, jasne, Wspomniała pani o tak zwanym szczęściu, że rząd. Ja to zresztą często słyszę i przyznam, że tak nie do końca ta retoryka mnie przekonuje, bo zachodnie media, między innymi pewnie pani zauważyła, na przykład Die Welt, wskazuje na to, że to nie jest przypadek jednak, że te transfery socjalne wzmocniły konsumpcję, a tym samym wzrost gospodarczy. Nie brak ekonomistów w Niemczech, którzy chcą wręcz zrobić podobnie, czyli dosypać pieniędzy. Niemcy sobie akurat mogą na to pozwolić. Ja wiem, redaktorze, ale Niemcy marzą o przyzwoitym wzroście. Panie redaktorze, taki wynik zaplanowany na przyszły rok, 3,7, albo ten, który prawdopodobnie będziemy mieli w tym roku, czyli 4,4 wzrost PKB, Niemcy staliby i biliby brawo. Błagam, proszę nie mieszać ludziom w głowie. Nie da się porównać państwa rozwijającego się ciągle, doganiającego Niemcy, naszej gospodarki z gospodarką niemiecką. No nigdy tak nie będzie, po prostu tego się nie robi. To jest... Niemcy mogą sobie pozwolić na impuls ten konsumencki. My dzięki temu mamy wysokie dochody z VAT-u, co PiS wmawia ludziom, że uszczelnił system podatkowy. Mamy dlatego, że pobudzili konsumpcję. No jak się 24 miliardy wpuściło na rynek, plus 9 jeszcze miliardów. W dużej mierze emerytury. Tak, ale to... Oczywiście mamy duży VAT dzięki temu. To jest prawda, tyle tylko, żeby jednak... po stronie tych zwiększonych wpływów, najważniejszego podatku tak naprawdę, jak wiemy, w budżecie, czyli VAT-u, jednak te działania rządu ten wzrost pobudziły. PiS, pani poseł, no jak wiemy, znów naobiecywał w kampanii, ale politycy, o czym pani wspomniała, politycy tego ugrupowania sprawę wiarygodności traktują poważnie, no i twierdzą, że piątkę Kaczyńskiego zrealizują i to w miarę sprawnie. Znaczy, ja powiedziałam w moim pierwszym zdaniu, że wiarygodności nie traktują poważnie. Wprowadzili dwie najprostsze rzeczy, to znaczy rozdali ludziom pieniądze podatników i dobrze, że rodziny te pieniądze dostały. Natomiast, panie redaktorze, no to może zacznijmy od tego, co zawalili najbardziej. Pan minister, pan premier Morawiecki mówi 100 obwodnic. Jak może w ogóle takie rzeczy opowiadać, skoro nie wybudowano... Właściwie nie wybudowali jednej obwodnicy mojej kochanej Częstochowy. 4 lata nie ma obwodnicy Częstochowy. No to... Miało być 100 tysięcy mieszkań, miało być 20 mostów. Ja już zostawię te promy i drony i luktopedy. Dobrze, to zwróćmy, jeśli pani pozwoli, do piątki. Dla mikroprzedsiębiorców najważniejsze, no wiadomo, to płacić niższy ZUS. Często nie są w stanie ci mikroprzedsiębiorcy udźwignąć tego wydatku, by... Tak, no ale dzwoniący już panu powiedzieli, że to będzie znowu tak nieliczna grupa, jak z tym CIT-em 9%. Proszę mi wskazać mechanika samochodowego albo właściciela cukierni, który ma przychody niższe niż 10 tysięcy miesięcznie. Znaczy, nie znam takich, naprawdę. No ale to można sobie wyobrazić, że ktoś na przykład prowadzi taką działalność domową, coś wytwarza. Na przykład. Może skorzysta. Na przykład. I bardzo dobrze, ale robić to chociaż wielką obietnicę wyborczą. Panie rektorze, ja panu powiem, dlaczego premier Morawiecki. Ale pani poseł, ale dla takiej, nie wiem, przejrzystości, dla wiarygodności, tak to ujmę, no czasami coś musi pani pochwalić. No nawet jeżeli to będzie dotyczyło, nie wiem, 200 tysięcy, 300 tysięcy mikroprzedsiębiorców w Polsce i rzeczywiście będą mieli lżej o 500, to chyba dobrze. Zaraz pochwalę jedną rzecz, ale powiem tak. ponieważ premier Morawiecki na konwencji wygadał się, że podniosą ZUS proporcjonalnie do dochodu przedsiębiorców i powstało ogromne oburzenie i przedsiębiorcy się oburzyli, to potem musieli wyjść i wymyślić to w gruncie rzeczy, co Platforma proponowała w swoim przekazie. Mówiliśmy, ZUS płacimy od najniższego wynagrodzenia, nie od 60% średniej. No i poszli pewnie dalej, tak jak wszystkim. Pochwalić mogę 13 emeryturę. Znowu to był pomysł, nie wiem, czy pan pamięta. 2 lata temu to Grzegorz Schetyna powiedział na naszej konwencji, że emeryci powinni dostać 13 emeryturę, bo dzieci nie mają, transferów nie mają, a są bardzo ubodzy. Ja rozumiem, to zrobił Kaczyński, wyszedł i wprowadził 13 emeryturę. No i za to go mogę pochwalić. Ściągnął, rozumiem. Dlaczego? Ściągnął od nas. Tak. Bezczelnie dodajmy, dlaczego rząd woli... Nie, dobrze. Niech się uczą od lepszych. Pani poseł, dlaczego rząd woli przyznawać dodatkowe świadczenia w postaci tych dodatkowych emerytur, a nie na przykład zwolnić, co proponował w tej kampanii, jak pamiętamy, PSL, emerytów z podatków? Może za duży koszt tego drugiego rozwiązania? Nie, to znaczy akurat tutaj, panie redaktorze, naprawdę. 13 emeryturę wymyśliła Platforma Obywatelska i nasz pomysł był taki. Lepiej zrobić to niż zwolnić z podatków, bo wtedy ci, którzy mają wysokie emerytury, korzystają bardziej, a najgorzej żyje się tym, którzy mają najniższe emerytury. Podatek jest procentowy, więc jakby ci, co mają tam 1000 złotych na rękę, zarobiliby mniej. Natomiast my proponowaliśmy, żeby to było uzależnione też od stażu pracy. Im dłużej pracujesz, tym masz wyższą emeryturę. Ale przechodząc tą piątkę, żebyśmy zdążyli, bo jak znam życie, zaraz pan powie, że nie ma czasu. No, 30 sekund jeszcze mamy, tak. Czyli tak, znaczy, jeśli chodzi o 13 emeryturę, no to tak, albo mamy zrównoważony budżet, albo 13 emeryturę. Dwóch tych rzeczy na raz nie ma. To nic, że to jest płacone z planu finansowego FUS-u, ale nie ma tego. Ani w budżecie, ani w FUS-ie, czyli jak wypłacą z FUS-u, no to będą musieli zrobić dotacje z budżetu, więc tu się nie spina. Ale przesunięcia, w ramach budżetu, który być może podczas zresztą tego posiedzenia Sejmu zostanie przyjęty. Te przesunięcia przecież są jeszcze możliwe w ramach budżetu, nie? Nie ma 9 miliardów, panie redaktorze. No to komuś trzeba zabrać. Znaczy niemożliwe. Jak mamy zrównoważony... Ja rozumiem, ale nie może się powtórzyć taka sytuacja, którą już kiedyś obserwowaliśmy, że pewne pieniądze, takie zaskórniaki, chyba nawet pani była gościem moim w tej sprawie, rząd miał po prostu poukrywane. Ale 9 miliardów to nie są zaskórniaki. Ciężko ukryć, to prawda. Zaskórniaków to naprawdę... To znaczy, że się dzieje jeszcze gorzej. Czyli krótko mówiąc, jeśli dobrze rozumiem, pani zdaniem, już z tą trzynastką, jeśli chodzi o wydatki, będzie kłopot. Trzynastka spowoduje deficyt, to po pierwsze, tak? Chociaż już w budżecie mamy 5 miliardów ze zniesienia składek na ZUS i 1,2 miliarda z tak zwanego testu przedsiębiorcy. Premier Morawiecki twierdzi, że testu nie ma, no ale jednak pieniądze z tego testu w budżecie są. Czyli 1,2 miliarda jeszcze z przedsiębiorców dodatkowo będzie ściągnięte. Natomiast... Jedno zdanie, bo rzeczywiście kończymy? Znaczy pakiet badań kontrolnych to jest jakiś odlot. Pan dobrze zwrócił uwagę na to, że nie ma na bilans 70-latków, ale panie redaktorze, jedno zdanie. Mamy już szeroko otwarte drzwi na SOR, ale potem są wąskie korytarze. Ludzie wejdą w ten system, natomiast nie tylko, że lekarz do nich nie dochodzi na SOR, ale nawet nie mają krzesła. Mam podobne obawy, że ludzie po prostu w pewnym momencie utkną. Wrócimy do rozmowy za kilka minut. Izabela Leszczyna, Platforma. Dziękuję na razie. Dziękuję. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. 7 trójek na początku 22. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jestem kierowcą tak zwanego. Proszę pana, jak słuchałem tej pani, no nie wiem, no nie da się. Oni na wszystko mieli pomysł. Dlaczego tego nie zrobili? A poza tym wszyscy słuchacze, prawie wszyscy, z wyjątkami, są przeciw obecnej opcji politycznej. Ludzie, weźcie się, pamiętajcie w końcu, tak? Opamiętajcie się, kto wam coś daje. Nie może chodzi o to samo dawanie, ale jest zupełnie inaczej. Co oni chcieli zrobić? Chcieli nam krzyże pościągać z całych klasowych, z różnych miejsc. O czym my mówimy? My jesteśmy Polakami, a nie Niemcami czy Francuzami. Nie mam takiego wrażenia, panie Tomaszu, że większość akurat dzwoniących jest bardzo krytycznie nastawiona do władzy. Natomiast rzeczywiście chyba często słuchacze trójki, czasem życzliwie, ale są krytyczni. Pan Jerzy. Panie Jerzy, witam pana. Halo? Kłaniam się. Dzień dobry panu. Witam pana redaktora. Panie redaktorze, na początku szacunek dla pani poseł za rzeczywiście analizę wspaniałą, nie mam nic do dodania, szczególnie jeśli chodzi o tych emerytów i o likwidację podatku dla emerytów. Druga sprawa to uwaga do pana redaktora, że proszę spojrzeć na deficyt budżetowy Niemiec, który spada od kilku lat. Tam jest też problem o tak zwanego eksportu bezrobocia do krajów o wyższych stopach procentowych. Niemcy są w najkorzystniejszej sytuacji, deficyt? Ale to jest zagadnienie makroekonomicznie, już o tym mówiłem. Nadwyżka. Panie redaktorze, jeszcze jedna uwaga, jeśli można. Bardzo pan proszę. Pan znowu wyłączy. Nie, dlaczego? To wczoraj to pan zupełnie nieźle zrozumiał. Ja taką uwagę powiedziałem o łamaniu konstytucji, natomiast chodzi mi o łamanie konstytucji podstawowych. Piątka Kaczyńskiego. Mhm. Nie, jeszcze raz nie, ponieważ z drugiej strony przyciska się księgowo podmioty gospodarcze, szczególnie właśnie tych małych, prowadzących działalność gospodarczą, przyciska się. Boi się pan po prostu takiej sytuacji, że tu dadzą, ale za chwilę zastanawiać się będą, skąd wziąć, no i gdzieś muszą zebrać. Pan Mariusz. Panie Mariuszu, jeszcze pan, witam pana, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, witam. Właśnie jak słyszałem tą panią poseł właśnie w wypowiedzi, tak, bym słyszał poprzedniego ministra z ich ugrupowania, pana Ostrowskiego, który powiedział, że pieniędzy nie ma i nie będzie. A jakoś udało się Prawo i Sprawiedliwość wprowadzić wiele obietnic i myślę, dajmy czas i zobaczymy to po efektach, co będzie dalej. Bo ja uważam tak, że jeśli uważają, że w Polsce nie wolno nikomu nic dawać. Jeśli w Niemczech czy gdziekolwiek jakiś socjal dostają obywatele, to jest wszystko super, ale jeśli w Polsce, to jest rozdawnictwo. Ja uważam, że poczekajmy, dajmy czas i myślę, że będzie dobrze. Pozdrawiam pana. Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich. Głównym priorytetem, to o czym wypowiadali się obywatele we wszystkich badaniach, to było zdrowie. W związku z tym to powinno być priorytetem dla każdego rządu, który ma realizować te zadania w przyszłości. Te wszystkie inne rzeczy są ważne, natomiast tak wiadomo, zdrowie jest najważniejsze i to powinien się na początku zająć każdy rząd, który będzie realizował swoje polityki. A propos naszych dzisiejszych rozmów, pan Marcin napisał, Polacy mieli dość zaciskania pasa i poniżania Polski na arenie międzynarodowej. Nie czuję się kupiony, płacę podatki i część po prostu otrzymuję z powrotem. Pan Waldemar z nami, witam pana, dzień dobry. Witam serdecznie, panie Kubo. Cieszę się, że po raz pierwszy udało mi się dodzwonić. Jestem częstochowianinem. Bez obwodnicy, dodajmy. Tak, od tej obwodnicy. I ze zgrozą słuchałem pani poseł Leszczyny, ponieważ, no jak pamiętamy, na 2012 miały być obwodnice, drogi i wiemy, jaki był skutek. Natomiast tutaj oczekiwania i zarzucanie rządowi, że to tylko szczęście, że to nie są procesy zaplanowane i konsekwencja i tak naprawdę mówienie o tym, co realizują i mają jaki pomysł, to jest totalna bzdura. No, według mnie trzeba dać szansę tym, którzy mają szczęście, no bo jeżeli pchają się do rządu pechowcy, to tak naprawdę nie mają żadnych szans na realizację swoich pomysłów, bo zawsze będzie nieszczęście i zawsze będzie pech. A odnośnie jeszcze tej piątki, to myślę, że PiS powinien tak naprawdę w nowym Sejmie podjąć uchwałę taką o przyrzeczeniu przyzwoitości i zacząć od tych wszystkich środowisk, które tak naprawdę służą społeczeństwu. Pozdrawiam pana, panie Waldemarze. Pan Seweryn. Panie Sewerynie? Dzień dobry, panie Kubo. Dzwonię tak zwanego, jadę przez Niemcy. Panie Kubo, zarabiam najniższą krajową kierowca międzynarodowy. 1770 na rękę, tak? Panie Kubo, moja żona pracuje u znajomej o legalu w tam małej restauracyjce. Tam jest 9 dziewczyn zatrudnionych legalnie na biało w kuchni. Mhm. I prawdopodobnie dziewczyna od nowego roku pójdzie to właścicielka, koleżanka. Nie wiadomo, czy to udźwignie, bo już w tym momencie ona jest, jej można 1/4 etatu i nie wiadomo, czy udźwignie ten lokal. Chyba, że ceny, wiadomo, pójdą, a cieszy się fajną popularnością. Jestem, bo są i ceny w miarę atrakcyjne i tak dalej. Prawdopodobnie to nie udźwigną. A tak przy okazji, gdzie są te helikoptery, czemu tam z Mielca nikt nie zadzwoni? Bo pana Macierewicza na szczęście już nie słychać, nie widać. Dziękuję. Szerokie drogi, panie Sewerynie, by nie przeszkadzamy w jeździe. Panie Jacek, panie Jacku, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ludzie uwierzyli, że rząd ma jakieś pieniądze w ogóle swoje i rozdaje swoje pieniądze. Nie ma żadnych pieniędzy, wie pan. Ja i... Znaczy ma do dyspozycji nasze, to tak działa. Najgorszą perfidią jest tego, że wielu rząd doskonale wie, bo tam nie są głupi ludzie, mądrzy ludzie siedzą, że w wielu małych firmach, szczególnie takich średnich firmach, ludzie porejestrowani są na najniższe, a dostają dużo więcej pieniędzy, bo trudno by utrzymać było pracowników. Mm-hmm. Więc rząd wpadł na taki pomysł, że zamiast i na przykład teraz pracodawcy chcieliby podnieść tym ludziom, a i tak by płacili na niższe. Więc rząd wpadł na pomysł, mówi, no podzielcie się z nami też troszeczkę, a nie z tymi pracownikami. I tak wie pani, by pan wychodzi, że ludzie i tak dostaną mniej, tylko więcej pieniędzy płynie do ZUS-u i to jest cała tajemnica, więcej nic. A z tych małych ZUS-ów skorzysta taki mikro procent, że tak nawet nikt tego nie zauważy. Że nie będzie mało, to pana zdaniem znaczenia. Wrócimy do tego wątku. Pan Marcin jeszcze. Panie Marcinie, krótko na koniec. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Witam. Panie redaktorze, półtora miesiąca temu w audycji zadałem pytanie, skoro jest tak dobrze, dlaczego jest tak źle. Otóż piątka Kaczyńskiego, jestem przeciwny. Po pierwsze, dlaczego? Ponieważ ta piątka Kaczyńskiego będzie finansowana ze wszelakiej możliwej maści cięć, które będą w strefie księgowości, a wiem to stąd, bo tak już wspominałem półtora miesiąca wcześniej, mam znajomą, która pracuje w księgowości w jednej ze szkół. Panie redaktorze, i tak na koniec, troszeczkę mniej głosu specjalistów, którzy popierają rząd, a troszeczkę więcej głosu dla słuchaczy w audycji. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam. Za chwilę dzisiejsza sonda, jeszcze wcześniej profesor Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Jest cały szereg ważnych spraw, które są niecierpiące zwłoki. Jednym z podstawowych to jest przyspieszenie procesu cyfryzacji polskiej gospodarki, ale równocześnie życie wskazuje, że trzeba przeciwdziałać przejawom ubóstwa. No i te obszary ubóstwa między innymi dotyczą emerytów i w związku z tym rząd podjął takie działania na rzecz wspomagania emerytów. Można dyskutować, czy to powinno być wspomaganie wszystkich emerytów, czy też tych osób o mniejszych emeryturach, ale w każdym razie to oznacza, że taki akcent PiS-u kładziony jest w dalszym ciągu na te sprawy społeczne, co zresztą jest przedmiotem zainteresowania także innych krajów, bo okazuje się, że te kraje bogate mają problem gospodarki nadmiaru, a gospodarka nadmiaru, czyli półki się uginają, a nie ma chętnych do nabycia towarów, to wiąże się rozkładem pod względem zasobności w dochody i w majątek. Na te sprawy zwraca uwagę coraz więcej krajów. Ponownie na antenie goście, pani posłanka Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska. Witam panią poseł, kłaniam się. Witam raz jeszcze. I pan minister Michał Woś, minister, członek Rady Ministrów w rządzie pana premiera Morawieckiego. Witamy pana, panie ministrze, również. Ponownie. Na pytanie, czy ogłoszona piątka powinna być priorytetem nowego rządu, 38% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 62% odpowiada, że nie. Panie ministrze, od pana zacznę, by słuchacze również zwrócili uwagę na ten wątek naszych rozmów. W ustawie budżetowej na przyszły rok, jeśli dobrze pamiętam, rząd przyjął, że nasze PKB będzie na poziomie 3,7%. Może jednak tak się zdarzyć, że na przykład w 2021 ta dynamika wzrostu naszej gospodarki opadnie. My w tym czasie przyjmiemy sztywny wydatek dla budżetu w postaci 14 emerytury. No, pozwoli pan, że mam wątpliwości, no bo zapobiegliwy gospodarz tak nie postępuje. Wątpliwości to zawsze dobra rzecz, a odpowiedzialnością rządzących jest tak organizować życie społeczne, żeby tych wątpliwości nie było. Nie ma najmniejszych obaw. Wielu mówiło, że nie będzie w tym roku 4%, a wszystkie dane pokazują, że będzie 4%, więcej. Że 4%, a nawet więcej osiągniemy. Mhm. Tak samo założyliśmy 3,7 na przyszły rok bezpiecznie. Jestem przekonany, że 3,7 osiągniemy. Natomiast ja wsłuchiwałem się w tą rozmowę, znaczy dla mnie oczywiście każdy głos jest cenny, dla nas to jest priorytet, tych 5 punktów są priorytetowe, bo to jest nasza zapowiedź, w ciągu 100 dni ją po prostu zrealizujemy tą piątkę, te wszystkie rzeczy, które zapowiedzieliśmy, będą. Natomiast z pewnym uśmiechem dowiedziałem się, że rzeczywiście to nie jest piątka Kaczyńskiego, tak, tylko pomysł pana Schetyny, tak pani poseł gdzieś tam przy 13 emeryturze na przykład powiedziała, więc no pozostaje, no, mi się uśmiechnąć, no bo rzeczywiście... To prawda, proszę wrócić do naszej konwencji. Pani posłanka... Nie podnieśliście budżetówce przez 8 lat pokazaliście, jak fatalnie można rządzić państwem. My przez 4 lata pokazaliśmy, jak dobrze można rządzić państwem. Ad vocem tu postawimy nam 2 miliony osób kropkę, więcej, pani posłanka Izabela Leszczyna. Będziemy zawodzić. Dajmy szansę, no pani poseł. Jeśli minister pozwoli, to ja odpowiem. Panie ministrze, po pierwsze, proszę nie kłamać. Pani podwyżka poseł, pensji, no pan proszę okłamał mi nie ludzi przed chwilą. Okłamał pan ludzi. Powiedział pan, nie, że budżetu zamroziliście nie wypłaty budżetówki. No to proszę zamroziliście wypłatę budżetówki. Nauczyciele to budżetówka. Nauczycielom podnieśliśmy wynagrodzenia, uwaga, o 44%. W czasie naszych, ale nie wiem, że pan tu denerwuje i niech pan. Panie ministrze, proszę pozwolić. Po pierwsze, nauczyciele 44% wyższe wynagrodzenia. Po drugie, jak mówicie ciągle o dobrobycie, to proszę sobie zajrzeć do Eurostatu. W latach 2008-2015 doganialiśmy Unię Europejską, dobrobyt PKB per capita, czyli na głowę mieszkańca, w tempie średniorocznym 3,5%. Natomiast w czasie waszych rządów przez te 3 lata tylko 1%. Po prostu dlaczego? No właśnie dlatego, że wy nie potraficie stawiać na długoterminowy rozwój, prawdziwy, głęboki. Nie ma inwestycji. Sfinansowaliście 500+, ale za to nie zbudowaliście dróg. Mojego krajana, którego serdecznie pozdrawiam, proszę, żeby pamiętał, że to Platforma Obywatelska zbudowała 3000 km. No tak, ale, ale krajan, krajan wspominał również to, że ta obwodnica, jeśli dobrze zrozumiałem, miała być już na euro 2012 i też nie powstała. Wracam jeszcze, jeśli państwo pozwolą. Obwodnica miała być w 2017 roku, natomiast przypomnę, 3000 km drogi. Jedno zdanie, panie tak, redaktorze. Bardzo proszę. To szczęście PiSu, o którym tutaj ja mówiłam, ono polega tylko na tym, że gospodarka podlega cyklom koniunkturalnym i szczęście PiSu polega na tym, że PiS rządzi w czasie tej górki. Natomiast my w czasie jeśli panie redaktorze, pan pozwoli odpowiedzieć. Ponieważ mądrym daje rządy w trudnych czasach, bo nie wyobrażam sobie, co by się działo, gdyby PiS rządził w czasie kryzysu gospodarczego, światowego i finansowego. Dałem czas, pani poseł, panie ministrze, niech nasi słuchacze sami sobie odpowiedzą, czy 250 miliardów złotych, które udało nam się osiągnąć z likwidacji mafii VAT-owskich, na które Platforma Obywatelska zamykała oczy, czy to są skuteczne rządy, czy to nie są skuteczne rządy. Polacy w wyborach przedwczoraj odpowiedzieli, że to były skuteczne rządy, że to jest dobry czas dla Polski. Statystyki wszystkie pokazują, że jest dobry czas dla Polski. Dziwnym trafem się okazuje, że zawsze, kiedy rządzi PiS, to jest dobra koniunktura. A kiedy rządzi Platforma, to nie potrafią rządzić. Nie, Polacy nie są ślepi, Polacy nie są. Polacy mają swój rozum, Polacy widzą, że po prostu żyje się lepiej, kiedy państwo jest dobrze zarządzane, a nie kiedy rządzą różnego rodzaju kliki. Swoją drogą, bardzo proszę, no to jeszcze na koniec zapytajmy, jak pan obliczył, panie ministrze, te 250 miliardów dodatkowych wpływów z tytułu VAT? Jak to się liczy? A nawet 260 miliardów, czyli raport komisji VAT-owskiej prowadzonej przez pana przewodniczącego Chorałę, tam jest pełen raport, kilka stron, można się zapoznać strona po stronie, można sprawdzić lukę VAT-owską, można sprawdzić, ile wpływów z tego było. Są konkrety, to jest oficjalny dokument sejmowy, komisji sejmowej, każdy słuchacz może sobie wejść na stronę internetową. To ja zachęcam, żeby pan minister jeszcze zajrzał do oficjalnych dokumentów, niekoniecznie posła Chorały, tylko ludzi, którzy wiedzą, o czym mówią, jak mówią tak, o VAT-ie. Ludzi z Platformy Obywatelskiej, tak, pani poseł. 90 miliardów złotych, panie ministrze, macie luki VAT-owskiej przez 3 lata. 90 miliardów. Izabela Leszczyna. Pani poseł by naprawdę zachowała pokorę i porównała. Posłanka. Dziękuję pięknie, pozdrawiamy, dziękuję. Pięknego dnia słuchaczom. Również państwu, Izabela Leszczyna, Platforma, minister Michał Woś. Również my usłyszymy się jutro w południe. Obecna obowiązkowa. Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko. Dlatego podpowiadamy Vlogowskaz. Audycja, w której przedstawiamy to, co najgorętsze i najciekawsze w sieci. A kto nie wierzy, niech posłucha. Vlogowskaz w każdą środę o 9.50. Zaprasza Gabriela Darmetko. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, właściciel sieci 5G Ready. Play. Autopromocja. Zapraszamy